måste bort från alla krav. Världen väntar mig, så förlåt mig, jag måste ge mig av. När jag kom den vintern skulle jag bli kort, skulle jag bli kort, sen tänkte jag mig bort. Men du höll mig kvar här och jag fick det bra. Men nu börjar min gamla oro dra. Jag längtar ut, nu är det slut, jag är ingen slav. Tack för allt du gav, men luften känns så kvav. Jag måste bort från alla krav. Världen väntar mig, så förlåt mig, jag måste ge mig av. Du har pysslat om mig för att få mig fast, för att få mig fast, men längtan är min last. Jag har haft det skönt här, jag har älskat dig, men nu bränner min rastlöshet i mig. Många älskar lugnet vid sin egen härd, vid sin egen härd, men jag vill se vår värld. Jag vill leva mitt liv fri och utan tvång, men jag måste bort från alla krav. Världen väntar mig, så förlåt mig, jag måste.